voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, huna zazukeriak. Eta lehenik, Gwenael, Bretainiakoa da eta Parisan bizi. Liburu bat utzi du nahitarat trotuar gainean, norbaitek hartzeko eta bere aldean irakurtzeko xedearekin. Uso horako emaitza motak egiten ditu, jendeak literatura eta kulturaz hurbil ditezen. Baina Parisen, 2000ko bat agente badira, norbaitek zigarreta megota botatzea espero dutenak isun bat emaiteko. Eta Gwenaeli hori gertatu zaio, liburua pausatu duerarik, 10 poliziar bazirela hortik hurbil, eta Gwenaeli isun bat emaiteko. Mandakote, liburua usteagatik ondarkin pausatzea leku publikoan zuen bere delitua, 68 €, zakurkaka edo megote bat bezain bat behar zuena pagatu. Sare sozialetan agertu denetik eta istorioa zabaltzen hasi denetik, Pariseko hiriak deliberatu du bere isuna ezeztatzea. Burgeko auzo bateko ostatu xume bat agertu da Michelin jatetxen gida liburuan izar batekin sailkatua izan da. Le bouche à oreille ostatuko jabea, Veronique Jacquet, ez da meskontent, publizitatea ekarri baitu berri faltsuak, ezon eskualdean berri izena duen jatetxe batekin nahasi dira Michelin gidaren idazleak, salbu Burgen sukalde zalua egiten dutela, naiz eta etxekoa izan, bufeta nahi bezain bat, eguneko platera eta deserta, 10 € entzat dena bada. Langileria diten da usu unat ongi jaterat eta giro lasaian. Izarrarekin edo gabe ongi jaten dela Veroniken jatetxean eta omen giro bizikionean. 2010ko martxoan André Chavoy, 88 urteko Ardeneko gaztelu baten jabeak, deitu zituen suhiltzaileak kebideko sute baten ondotik. Suhiltzaileak itzali zuten sua, ongi zaindu ikusi beste leku batean hartua zuenez, eta ez, eta joan ziren, baina bioren berantago mareruski suak segitu zuen ganerian eta gazteluko parte nagusia ere, zonbait ganbara eta hori guzia, berotasuna berreskuratzen duen sistematik hedatu baitzen sua. AXA asegurantzek estimatzen dute suhiltzaileen hutsa dela eta 424.000 € galdegiten gunea konpontzeko. Auzitegi administratiboan da afera, bi aseguratzaileen artean, txostengide publikoak dionaz suhiltzaileak ez dira ubendun, beruaren errekuperatzeko sistema gordea baitzen eta ez behar zen bezala egina. Jabeak ez ditu suhiltzaileak abisatu, mainan suhiltzaileak ez dute galdegin dio aseguratzaileen abokatak. Paperaren ingeniadore bielo errusiarra da Aliaksei Solner, unek orgina tipi bat egindu paperez, eta notak ere jotzen aldira, piano tipi batean bezala, eme 8 nota badira orotarat. Osoki kartoin eta paperezkoa da, eta aizea egiteko aldiz, antzen dugu hola anpagarri den baloin horietarik, eta hau askida lotzea alde batean, eta notek hau egiten dute. Eta 6ko urtahilan deia V8 motore bat egin zuen mekanismo komplikatu batekin osoki kartoinez skotx pixka batekin omen. Bururatzeko Japonian, otsaila guziz milaka gizon geripeko batez jauntziak heldu dira budista frailek botatu shingi deitu makiltxo hori harrapatzekotan. Ur ormatuan lehenik mainatzen dira eta gaua alduderarik gorpuz biluziak borrokatzen dira gral famatua atxemaiteko edo gutienez bat zenta iniz botatzen dituzte. Alkola dosa on bat, mutureko, zauri, zaparta, oiu, 500 urte bada ohitura hau egiten dela hilak ere egin ditu denboran. Parte hartzaileek beren odolaren tipoa ere idatzi behar dute geripekoan sekulan zerbait gaizki pasatzen balin bada odol transfusio bat behar balin badute. Baina sariak sofrikarioak balio ditu hau eskuratu eta prosperitatea ardiesten baituzue. Beste dikiaz asteuntako, ondoko aste hartio beste zazokeria batzuenako. voilà le tatou, voilà le tatou. Y'a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des zizou, des zizou. Ouah, ouah.